the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymässä. The internet, it's crap. Tubes. A series of tubes. Kylläpä svenska. Tubes. Hello, welcome to Skype call testing service. Tubes. Nörtit leikkii, et ne tekis radiolähetystä. Sunnuntai on taas pimentynyt. Me ollaan jo niin pitkällä syksyssä, että voidaan sanoa noin, että me ollaan, että syksy pimentyy, tai päivä pimentyy tässä vaiheessa jo. Ja tietystihän me olemme kerääntyneet puhujainkulmaan, jossa puhumme teknologiasta, podcasteista ja muista merkittävistä asioista, mistä haluamme puhua. Ja meillähän on tuttuun tyyliin tietysti siellä toisessa päässä Pörni. Hallota maailma. Täällä taas ollaan. Tällä kertaa livenä nyt näkee jopa kuvankin, jos se on sattunut liven ääreen tulemaan. Niin, minäkin on kuvassa ja Pörni on kuvassa ja kalataloutta yritettiin saada kuvaa, mutta se meni sen verran säätämiseksi, että päätettiin luovuttaa. Mutta nyt jos ette ole aikaisemmin nähnyt Pörniä ja minua, niin nyt sitten kannattaa tulla seuraamaan liveä, jos haluaa ylipäänsä nähdä. Niin, voi olla, että siinä menettää niin kuin illuusio, mikä on päähän joskus tullut. Se voi hyvinkin olla. Pörnillä on se seksikäs passoääni ja perhana se näyttää tommosen. Ihan nös. Tuman kautta mikä nörtti siellä. Ei olisi voinut ikinä päätellä näistä muista tekemisistä tuommoista. Ei. Toinen, joka jää nyt mysteeriksi, me emme tiedä kuinka nörtin näköinen, on Kanadan kirjeenvaihtajamme Juha Niemi. Tervetuloa vaihteeksi seuraan. Joo, iltaa vaan. Sulla on kyllä kuva tuossa sun Skype-profiilissa, mutta sitä niin, se ei näy. Näkyä tästä Skypeä pitkin kuitenkaan tuonne maailmalle. Ei näy. Mutta hauskaa, että tulit paikalle. Missä päin Kanadaa olet tällä kertaa? Niin, no en kauhean Kanadassa ole, mutta tuota. No ihan tarpeeksi Kanadassa. Niin, kuitenkin ihan tarpeeksi täällä. Jos se ei ole Suomessa, niin se ollaan Kanadassa. Länteenpäin, niin. Niin. Lähes Kanadassa, joo. Lähes Kanadassa. Ja myöskin ihan yhtä hyvin voisi olla Kanadassa, mutta onkin Rovaniemellä. Kalatalous Jussi. Traktori, ei nikkeli ja traktori nyt kylkeen rapisee. Oliko se toi biisi? On. Aaberatsasti nyt justiin samoin. Henrikillähän olisi ollut se kosketinsoitin, niin olisi voinut sillä vetää. En taida osata sitä ihan heittämällä. Nyt tuolla ihmiset pistää valoja pois täältä. Saa nähdä, mitä tapahtuu mun kuvalle. Mutta ei nyt kiusata noita podcastin kuuntelijoita sillä, että me puhutaan koko ajan kuvasta. Sieltä on tullut vähän palautetta. Ja palautehan on se, mitä seuraavaksi ruvetaan käsittelemäänkin. Mutta ihan ensin pitänee kai tänne kai heittää jonkinlainen huomion osoitus siihen suuntaan, että kuuntelijamme ja tuttavamme Tuija Aalto on jakaantunut kahdeksi. Onko sen näin? Sen jälkeen, kun viimeksi olemme. Itse asiassa anteeksi nyt, että varastan tällä, mutta tuli mieleen yhtä aikaa, niin meillä on myös perhepiirissä sattunut samanlainen tilanne, että niin kuin tupla juhlat tavallaan. Onneksi olkoon vain Tuijallekin. No niin. Tiedätkö sinä, kumpi niiltä tuli, uskallatko sinä sanoa? Ja tuliko juuri tänään vai? Ei tullut tänään. Juuri tämän lähetyksen aikana. Kyllä varmaan voi sanoa, koska se on sen blogissakin, eli tyttö tuli. No niin, ei muuta kuin. Semmoinenkin on muuten olemassa. Tyttö tuli ja mun sydämeni suli, syntyi prinsessa Kuutmannin sukuun. Mutta siis tekin olette lisääntyneet vai lisääntymässä? Emme me, mutta meillä on perhe piirissä. Okay. Ja perhehän käsittää myös muita kuin minut ja vaimot. Minä todellakin toivon, että me emme ole jakaantumassa mihinkään. Se on suositeltava. Se on, joten Tuijasta varmaan sitten kuullaan 18-20 vuoden päästä seuraavan kerran. Niinhän se vähän tahtoo mennä, mutta älkäämme kiusatko heitä sillä ihan vielä. vaan mennään nyt niihin varsinaisiin palautteisiin, jotka Pörni on tietysti koonnut meille toivottavasti, koska mä unohdin kysyä siltä etukäteen. No itse asiassa palautettahan ei ole hirveästi tullut, jos vertaa siihen yhteen kertaan, milloin niitä hirveästi tuli. Hetkinen, mun piti niin kuin se oli eka kerta, kun me pyydettiin sitä. Aivan. Mun piti itse asiassa avata vielä toinenkin paluukanava tuolta, mutta sieltä sulla on vielä vähemmän, eli nämä Hessun kahvilan foorumi. Itse asiassa tästä on tullut palautetta, että ne on vähän hajallaan meillä nämä. Niin, no se on kyllä, totta. Palautekanavat, mutta siis tarkoitus on tietysti ollut, että tämä on jalkautettu joka suuntaan, ja näin ollaan sitten, jos on foorumin käyttäjä, niin voi käydä heittämässä foorumille, tai Jaikun käyttäjä, niin Jaikuun, tai sitten perinteistä sähköpostia käyttäen tuohon palautekanavaamme. Mutta kaikki huomioidaan ja käsitellään kyllä ohjelmassa. Kyllä. Jos katsoo nyt ensin tuon foorumin, niin siellähän Erka kommentoi edelliseen jaksoon, niin siellä lähdetään nyt tätä uutta PC-tä hankkimaan, niin kuin tietysti syytä onkin, toivottavasti Erkka on siis tulossa ehkä jossain vaiheessa lähetystä mukaan ja toivotaan, että saataisiin kommenttia ja pistetään oikein nyt painostain, että pakko se on ostaa, kun tuli uhottua. Kyllä, vieläkin näinkin julkisessa paikassa kuin podcastissa. Jaiku-kanavalla taas, mä en oikein löytänyt mitään palautetta ihan. Tässä nyt on, ei käsitelty edes sitä edellistä jaksoa, mutta jos katsoo tuota edellistä, niin siellä Suviko oli laittanut palautetta. Ei ollut kerennyt niin sanotusti paikalle, oli vähän mennyt ohi, koska meillähän oli tämmöinen erikoislähetys tuossa viime tiistaina, jolloin tehtiin tämmöinen tiukka setti puhujain kulmaan. Siellä kommentoitiin, että toi paskalinkki, paska oli hauska segmentti. Toivottavasti me saataisiin jonkin segmentti myös tähän kyseisestä aiheesta. Ei hirveästi ole tullut ihmiseltä näitä huonoja linkkejä meille, mutta te valveutuneet kuuntelijat siellä livessä, niin kerätkääpäs meille joku todella paskalinkki vielä tähän. Saadaan se tuohon loppuun. Koskisuomi.tunk.org. Kyllä, tai sitten. Se on kyllä. Kieltämättä. Siinä paskalinkki, paska. Oliko meillä jotain muuta? Sähköpostiin oli tippunut tuota tämmöinen, itse asiassa tämä on tullut ilmeisesti Henrikin puolelle tämä palaute, josta hän on sen kipannut sitten tänne meidän julkiseen. Mikko on pistänyt palautetta, joka on aika pitkä ja ainakin mulla mennyt yhteen pötköön, joten tämä oli hyvin hankalasti luettavissa. Mutta tässä jos alusta katsoo, niin täällä kommentoidaan, että vaikka persoonallinen ote onkin hyväksi, kannattaisi teidän ehkä hieman saada perspektiiviä pois ensimmäisestä persoonasta. Eli perusnegatiivinen itkeminen asioiden nykyisestä olotilasta ei välttämättä aina viehätä kuulijoita. Onko meillä jotain kommenttia? Mä keskityin ottaa screenshottia, kun Happosade pyysi, että mä ottaisin tästä. Sä keskityit taas itseesi. Niin, kyllä. Ei siis, mä oon toki lukenut tuon. Mulle jäi sitten vähän semmoinen fiilis, että onko kommentoija sitä mieltä, että aina jos on eri mieltä hänen kanssaan, niin on jotenkin itsekeskeinen. Että tarkoitus ei missään nimessä ole keskittyä itseen, eikä missään nimessä tarkoitus mitään egon pumppausta tehdä täällä, koska sitä ei tarvita. Sitä ei tarvita. Siis rehellisesti. Minä ainakin henkilökohtaisesti, en tiedä teistä muista, mutta mä kerron omia mielipiteitäni en mä oikein voi täällä kenenkään muunkaan mielipiteitä sanoa. Minä kuitenkin ruukan kertoa tosiaan muiden mielipiteitä. Me voitaisiin aika ottaa tämmöinen. No, mutta tietysti kertoo. Tässä vaiheessa me nyt luettiin Mikon mielipide asiasta. Niin kyllä, Mikon kyllä. Mut siis, joo, Mikko on aivan oikeassa, että se vitu ärsyttää kuunnella joskus tietenkin semmoista niinku vikinä ja vinkumista, ei siinä mitään. Että niinkö ei pidä ymmärtää väärin nyt Mikonkaan. Minä ainakin ymmärrän hyvin ajatukset ja omalta osalta pyydän anteeksi. Mulla on vähän semmoinen tapa, vähän, paljon semmoinen tapa, että minä vikisin ja vinkun kaikesta, mutta näin se joskus meni. Mutta se on se suomalainen perusasenne, että kaikki on paskaa, ellei se ole perseestä. Mutta kyllä se nyt minusta ainakin on parempi, että täällä puhutaan aika lailla sille mielipiteitä ja näin, ettei ole samanlaista kuin noilla kaupallisilla ja muilla radiokanavilla, että siis, siellä sitten niinku semmoista se ympäripyöreitä Siis tämän ohjelman ideahan on kommentoida uutisia, ei vain raportoida niitä. Että jos haluaa vain raportin uutisista, niin voi katsoa ne ohjelmamerkinnät, mistä näkee ne lyhyessä muodossa. Kyllä, sen takia meillä on olemassa tuo palautekanava, esimerkiksi tuo keskustelufoorumi, jossa sitten voi oikaista meidän harhakäsityksiä tai siis tuoda sitä omaa mielipidettä. Painotetakoon nyt, että en missään nimessä halua tässä niin kuin tyrmätä Mikon esittämää kritiikkiä. Ei siis nimessä, kritiikki mutta, aina saa tulla ja se on mutta, tietysti otetaan mutta, aina myös huomioon silloin, kun näitä tehdään. Mutta tosiaan me tehdään tätä omana itsenemme ja joskus ehkä paistaa läpi niin omat asenteet määrättyjä juttuja kohtaan. Mutta, esimerkiksi hirvenmettä, se on paskalaji. Niin on. Paska. Mä olen aivan samaa mieltä. Onko se yhtä huonoa kuin tämmöinen beach volley? Voi herra Jumala, beach volley on kuulee upia laji verrattuna mikä hirveän metsästykseen. No niin, ja taas saatiin sisältöä. No niin. Ja meillä taas oli joku toinenkin se ehkä posti, jota, kun mä opin tämän Gmailin käytön. No se, niin itse asiassa toinen palaute oli tämä, että puhujan kulman palauteantosysteemi on hieman hajallaan. Show notesit voisi laittaa linkin foorumiin ja Jaikuun. Formiin voisi laittaa linkin ohjelmaan. Itse asiassa viimeksi mä taisin laittaa show notesit tuonne foorumille ilman linkkejä. Koska ilman linkkejä, mutta niiden teko on niin iso työ, että kun mä se jo kerran teen tuonne varsinaisiin show noteseihin sivuille, niin yleensä on jo niin pänniintynyt siihen hommaan, että en mä jaksa tehdä sitä uudestaan. Mutta siis tosiaan linkin ohjelmaa voisi tietysti tuota. Mutta siis foorumilla. Voi valita. Joo, no linkin ohjelmaa joo, se voisi tehdä tästä lähtien. Mutta tosiaan tämä, että palautetta voi antaa monessa paikassa, niin se on tietysti sinänsä totta, että jos haluaa niin kuin jatkaa keskustelua ohjelman jälkeen, että kuuntelijat keskustelivat sitten keskenään jälkeenpäin, niin siinä mielessä se on kieltämättä vähän hankalaa, mutta siihen on kyllä paras foorumi on tuo Hessun kahvilan foorumi, koska se on niin kuin selkeästi siihen tarkoitettu sen takia, se on keskustelufoorumi. Kyllä, kyllä. Mutta täällä oli tietysti PS, oli, että työ olette ihkui. Jotenkään. No niin. Kiitokset siitä. Oliko siinä, että siis oliko se monikossa vai oliko se, että pelkästään kalatalous Jussi on ihku? Kummin päin se nyt oli sitten viime? Niin ja meitä justiinsa syytettiin siitä, että me puhutaan vaan itsestämme, niin sitten kalatalous Jussi. Tietysti tässä on myös skandit mennyt ainakin meikäläisellä sekaisin, että se, että luultavasti se on tarkoittanut kirjoittaa sen, että kalatalous Jussi on ihku, mutta on vahingossa laittanut sinne monikossa. Se voi olla. Se voi olla. Onhan kalatalous nimessä tee. Niin varmaan se T tarkoittaa sitä. Niin. Ja jos ajattaa kalatalous, se voi olla jo vähän niin kuin työtä jollekin ja työ ootte ihkui. Kyllä. Niin. Aasin silta. Kyllä. Minusta tuli tosi hyvä palaute tuo. Lisää samanlaista. Joo, valitaan. Tämä oli tämän viikon paras palaute. Paras palaute. On. Jos mulla olisi jotain perinteinen osuus, jossa valitaan aina paras palaute. Meillä on näitä perinteisiä osuuksia, jotka jää aina yhteen jaksoon. Ne on loistavaa. Jos mulla olisi jotain perinteitä pitää olla. T-paitoja tai vastaavia, niin minä voisin tuosta hyvästä niin antaa kyllä T-paino. Oli niin loistava palaute. Joo, meikä ainakin joutuu menemään tämmöisellä plankolla T-paidolla, kun ei Koski-Suomen paitaakaan vielä näkynyt, mutta siitä odotellaan. Me pitäisi saada puhujan kuulua T-paidat. Ai mitä? T-paitoja. Onko me joskus luvannut jotain T-paitoja? Hei, tiesittekö muuten, että iPhonein firmware on päivitetty? Ja niinhän siinä kävi, niin kuin viimeksi puhuttiin, että Apple varoitti, että näin voi käydä. Niin siinä kävikin niin, että ne tappaa puhelimet, jotka on jätetty tai on murrettu se lukitus. Eli se menee takaisin aktivointiikkunaan ja vaikka sä laitat sen alkuperäisen SIM-kortin, joka sen mukana tuli, niin se ei enää tunnista sitä, joten se on kiusallinen ongelma. Mutta eikö tuonkin nyt pysty jollain tavalla kiertämään taas? Ei vielä. Mutta varmasti tulee siis tämmöinen. Ihan roskiskamaksi kuitenkaan menee. Joo, nämä samat tahot, jotka sen lukituksen mursi silloin alun perin, niin työskentelee nyt, että ne sais tehtyä jonkinlaisen softan, millä tämän saa. Ongelman saa kierrettyä, ja sitä ennenhän tietysti kaikkein ilmeisin on se, että älkää päivittäkö firmwarea, mikä on tietysti ajankohtainen aihe kaikille suomalaisille iPhonein omistajille. Onkohan varmaan Suomessa on muutama. Pakko olla. No, kyllä varmasti. Järvisi Hessula 3. Ja eikö se ollut joku nokialaiset, jotka oli sen kuvannut sen iPhonein käyttämisen Suomen oloissa? Oliko se kuvattu sitten Suomessa vai missä, niin sitä mä en tiedä. Se joku YouTube-video, missä ne nakkaa sen sinne pakastimeen. Joo, semmoista mä en se oli ainakin mun mielestä kyllä suomalaisten tekemä. Okei. No joo. Mutta siis joo, varsinkin sen jälkeen, kun lukitus poistettiin ja hinta tippui, niin varmaan monet on soittanut tai ottanut jollakin tavalla yhteyttä ulkomaalaisiin tuttaviin ja sanonut, että nyt puhelinta tänne. Taisi pistää kalatalousmikrofoniin kiinni tai sitten sen kohinan vaimennus nappasi kiinni. Mäkin luulin, että me pudottiin lähetyksestä. Itse asiassa putositte. Häh? Ai jaa, se meni taas siltä päästä. Se on outoa, mikä se on se sun päässä, kun se ei tarvitse tapahtua kenellekään muulle. Se on näitä Windows-ongelmia. Se on varmaan niitä. Mutta joo, ei päivitä firmwarea, niin sille ei selvä. Katsoo tuonne chattiin siellä, mä aina kuvittelen, että Henry on Henry, mutta Henry ei ole Henry, vaan se on toinen Henry. Siellä kommentoidaan, että montakin käyttäjä niin. Suomessa löytyy paljon keskustelua eri foorumeilta. Aha, okei, okay. No sitten. Joo. Minä olen Koski-Suomi tuolla. Happosadekin sanoi, että tiedän yhden iPhone-userin. Nythän varmaan kirjoittaa, mikä se on, joten tai kuka se on, niin jännityksellä odotamme. Nimi ja sotu annetaan suorassa lähetyksessä. Omenamehu.orgista löytyy. Ompu teatteri on käyttäjän nimi. OK. Se oli tärkeä tieto kaikille. Kyllä, käykää siellä ihastelemassa. Applesta suoraan Microsoftiin suoraan. Tänään jäädään yhteen Apple-uutiseen. Hallelujaa vaan kaikille. Halo kolmonen. Ilmestyksi koko maailmassa vai vaan tuolla Amerikan mantereella? Boring. Happosade tietää, että koko maailma, kyllä. Näin mullakin oli tämmönen kuvitelma ainakin asiasta. Ja Halo kolmonen teki suurimmat voitot ensimmäisenä päivänä, kun yksikään viihdetuote, siis mukaan lukien elokuvat, pelit, kirjat, kaikki, levyt, mitkä tahansa. Se oli menestynein, miksi sitä sanotaan suomeksi, tuotejulkaisu. Että ensimmäisenä päivänä. Aika se on hyvin. Älytön yllätys, että niinkin huono peli niin pystyy tuommoinen tekemään. Mä en osaa kommentoida, koska mä en ole koskaan pelannut yhtäkään Halo-peliä. Muistaakseni Halo 1 ja 2 olen kyllä pelannut ainakin 1 enemmänkin, mutta se on ihan siitä, että mistä pelistä tykkää. Ja kyllä kuvat ja muut tästä 3 antaa odottaa kyllä ihan tyylikkään näköistä pläjäystä. Joo, ja varoitan kalataloutta, että halon haukkuminen on sama kuin tekisi jonkin asteisen pyhäin häväistyksen tiettyjen fanaattisimpien fanien. Mä ajattelin, että sanoa, että halon hakkaaminen, mutta... Niin, meinaatko, että sitten tuollainen hirvimiesten haukkuminen, niin se ei Ei. Luuletko, että hirvimiehet kuuntelee tätä ohjelmaa? Halo kolmosen niin, pelaajista no, kuuntelee huomattavasti enemmän. Mutta. Hirvimiehenä harvoin riittää älykkyys tämmöisiin. Se voi olla, joo. Ja palautekanavahan kaikki tuntee, että kai muuta kuin kaikki hirvimiehet. Omaa sähköposti, mutta sinne kaikki hirviaiheiset palautteet laittaa, ettei poikien syyksi mene. Mutta nyt niin ärsyttää. Saanko me kertoa, minkä takia on nyt niin ärsyttää tämä hirviasia on pinnalla? No, otapa nyt tiivistetystä tähän. Katsokko, sehän on semmoinen homma, että se, miksi minä niin pyhäisin monestikaan kerkeä tänne paikalle, on se, että minä olen pelaamassa lentopalloa. No niin, tänä päivänä sitten ajoin pyörällä 20 kilometriä. Pumpi märkänä hiestä ja keuhkot huusi housiannaa. Pääsin sinne paikalle ja ootin 30 minuuttia. Niin tulee sitten yksi äijä, että joo, eikö sinulla ole soitettu? Ei tänä päivänä olekaan peliä, kun kaikki on hirvimettele. Niin nyt sen verran paljon ottalohkoon kipiästi ja ahistaa, että se on niin kuin tuo hirvenpyynti kaiken kaikkiaan, mihin sitä muutenkaan tykkää. Vieläkö tehdään tuommoinen kupla nuorelle miehelle, niin vittu, että se alkaa niin ärsyttämään. Anteeksi, kun minä kirvaan. Pistä sinne vaikka piikkiä. Henri kysyy, että eikö Henrikin iPod Touch ole Apple-uutinen. Ei vielä, se on lähtenyt ei postiin, se ei ole vielä mulla. Joku pyysi, että mä kertoisin Apple TV:stäkin, koska mä tosiaan tota noin, sitä kokeilin tuolla Ylellä, kokeilin podcasteja, katsoin. Flickrissä on kuvia muun muassa siitä, kun mä esittelen Creativen iPhonea, niin isossa HD-telkkarissa, mikä on sinänsä aika kammottavaa. Mutta tota, no ei sitäkään oikein ole mitään sanottavaa muuta kuin, että se on semmoinen lootikko, joka näyttää videota TV:stä. Mutta tosiaan no. Halo 3, 170 miljoonaa dollaria ensimmäisenä päivänä Jenkeissä. Eli siinä ei ole edes sitä maailmanlaajuista myyntiä. Eikö tässä Halo 3 ollut jonkinnäköinen ongelma tämän pakkauksen kanssa? Joo, niillä oli se naarmuja vielä. Joo, se kaikkein kallein pakkaus oli vielä se, jossa oli semmoinen ongelma, että se tipahtaa se levy siitä pidikkeestä. Se on huono pidike, missä se on, tai se keskiö, missä nämä levyt yleensä on. Mulla on ollut sama ongelma joskus DVD:den kanssa. Mä löysin kerran, kun ostin DVD ja menin kotiin, niin se oli ihan tuhoutunut se DVD, kun pääsi kotiin asti. Niin ne on tipahtanut siitä ja sitten ne menee siellä pakkauksessa, heilupakkauksessa ja ne on ihan naarmoilla. Mutta ne korvataan saman tien uusilla. Eli muistakaa, älkää ostako niitä kalliimpia paketteja. Halo 3 Legend Kit vai Legendary Kit on se, missä oli tämä ongelma. Mä en tiedä, onko niitä Suomessa. Ja aseen. Mä en tiedä, onko se missä on kypärä ja ase. Mutta mielestäni tuo kypärä ainakin oli joku collectors-juttu, että ei niitä nyt varmaan. Joo, se on se. Tai sitten mukana on Master Chiefin kypärä. Noniin. One size fits all. Mun käsitteekseni. Voisin sanoa, että saa sitä pois enää päästä kohta. Niin se taitaa olla. $120 maksaa se paketti, joten kyllä kannattaa maksaa sen verran narmusesta levystä. Kyllä. Microsoftin, me ei itse asiassa taidettu käsitellä tätä, kun Microsoft ajoo kertomatta päivityksen. Puhuttiinko me siitä? Luulisi, että me oltaisiin puhuttu. Eikö kukaan muista? Hyvä hiljaisuus. Odotus, mä avaan en koskaan muista, mistä me puhutaan. En mäkään. Mä täytyy avata edellisten ohjelmien ohjelmamerkinnät. Microsoft. Mä oon muuten huomannut, että meillä on hirveän usein semmoinen rakenne ohjelmasta, että ensin Apple, sitten Microsoft, sitten Google uutiset. Ei se ole edes mitenkään, tarkoituksena kokoon nämä ohjelmat sinne listalla, jota ei missään nimessä ole olemassakaan, niin aivan en mä ole koskaan edes miettinyt asiaa, niin, mutta niin se vaan, semmoiseksi se vaan on mennyt. Ei näytä, että me ollaan puhuttu, mutta nopeasti siis Microsoft ajoi päivityksen Windows Updateen kertomatta ihmisille, että nyt on uusia päivityksiä tulossa ja se päivitty, vaikka olisi laittanut asetuksista, että älä päivitä automaattisesti. Niin se päivitti. Ja siitä saatiin jo vähän älähtämisen aihetta. Ajateltiin, että eihän se nyt ole ollenkaan sopivaa. Mutta sitten se kuoli se kiista siinä vaiheessa, kun ajateltiin, että jaa, no, eipä sillä oikeastaan ole mitään väliä. Mutta nyt sitten sillä ilmeisesti onkin väliä. Nimittäin jos asennat uuden Windows XP:n Service Pack 2, niin rupeat sitä päivittelemään, koska siinä vaiheessahan, kun sen on, jos sen on asentanut uutena, niin se hormasee heti 3 vuoden päivitykset sinne saman tien, missä sitten kestää, voisin epäillä. Ja se vaatii myöskin muutaman buuttauksen, veikkaisen. Windows XP, kun on näin käyttäjäystävällinen käyttöjärjestelmä. Ei Pörni sanonut mitään. Mä odotin, että Pörni olisi sanonut jotain tuohon. Joka joutuu ei käsittääkseni asentelemaan Windowsia aina silloin tällä. No ei tarvii asennella kyllä ne. Me ei sanoa, että asentuu melkein itsestään. Kyselemättä. Windowsissa on semmoinen feature, että se tosiaan asentelee Windowsina väliin kyselemättä niin yhtään mitään käyttäjältä, että formatoi levyjä, sen semmoisia. No eihän nyt semmoisia tarvitse tietää. Mutta siis ongelma tässä uudessa on se ilmeisesti vahingossa, että 80 viimeisintä päivitystä ei tuukaan. Se sanoo, että joo, ei näitä ole. semmoinen pieni ongelma tässä uudessa. No, mutta... Ei kuitenkaan sen enempää, että se olisi... Ei, halunnut, ei sen enempää. 80. Se, eli siis pari viimeisen viikon päivitykset käytännössä. Niin. Aivan. Ei se ole paljon, jos katsoo prosentuaalisesti, kuinka monta pätsejä on kyseisen järjestelmään tullut. Nyt ei Skype kaatunut, mutta toi pätki jotenkin oudosti toi, niin mä soitan teille uudestaan ihan hetken päästä. Mutta joo, semmoista kivaa Microsoftilla. Eikö Pörnikään sano mitään? Ei kommentoida tähän. No mutta ei se haittaa, koska XP saa lisää aikaa. No niin. Se on hieno. Elikkä Microsoft on huomannut, että ihmiset oikein tätä Vistaa niin kauheasti diggailekaan, mikä mun mielestä on sinänsä ihmeellistä, että mä edelleen oon sitä mieltä, minkä sanoin silloin jo joku aika sitten, että se on Windows, mutta se on kyllä käyttöystävällisin Windows ikinä. Ja no mä veikkaan, että tässä kyllä suurin juttu on myös se, että myös nämä kolmannen osapuolen sovellukset niin on aika hitaasti siirtyneet. Tai no hitaasti henkilöstä, mutta mä veikkaan, että se on tällä hetkellä suurin syy, minkä takia ei vielä lähetä Vistan joukkoon menemään. Että. Toisaalta, no mä en ole kauheasti sitä Vista-konetta käyttänyt, mutta kaikki ohjelmat, mitä mä oon siihen asentanut ja koittanut, niin on kyllä toiminut, vaikka ne on vaan XP-hän asti ilmoitettu yhteen sopivaksi. Joo, no mäkin olen nyt töissä siirtynyt Vistan käyttäjäksi ja kaikki muuta on mennyt, mutta Adobeen Flash Paper-niminen softa, niin sepä ei. Joo, se on aina jos jotain tuollaista niinku spesiaalisoftaa, että sitten se ei toimikaan, niin se voi olla se, että ei tätä voi käyttää sitten. Aivan. Mutta ehkä juuri tästäkin johtuen Microsoft on ilmoittanut, että no okei, saatte te tätä OEM-versiota, eli sitä, mikä menee valmistajille ja uusien konepakettien mukana, tämä halvempi paketti, niin sitä saa XP:nä vielä vuoden 2008 tammikuun loppuun asti. Kuinka paljon noita XP-koneita vaan enää tulee kyllä ulos, että jos tällä hetkellä ostat konetta, niin kyllä siellä siis mun käsittääkseni perukseltaan on koko ajan Vistaa. Olisiko Dell ainakin Jenkeissä antanut vaihtoehdon, että haluatko XP vai Vistan. Ja IBM, IBM, nehän ei tee enää kotikoneita, mutta joku muukin. Olisiko Toshiba ollut myös semmoinen, joka sanoi, että joo. Että. Mutta on niitä, ja sitten jos ihan tuollaisen kokonaan räätälöidyn konepaketin ottaa, niin silloinhan se tulee. Silloinhan voi valita, että minkä käyttöjärjestelmän siihen haluaa. Ja ilmeisesti aika monet on sanonut, että joo, että ei kuin XP:tä vaan. Mutta tosiaan, eli Microsoft, ei kun niin, luin väärin, siis tammikuun viimeinen päivä 2008 oli se, milloin ne ajatteli, että silloin loppuun, mutta ne onkin jatkanut sitä kesäkuun 2008 loppuun. Ja sitten isot tietokonevalmistajat saa sitä vielä tammikuun 2009 loppuun, eli puolen vuoden jatkoaika tällaisille perusostajille ja vuoden jatkoaika tietokoneen valmistajille. Eikä siitä sitten mitään. No ei se. Hankala. Hyvä näin. Mutta niin kuin sanottiin, Apple, Microsoft ja Google on meidän järjestyksemme, niin nyt tulee sitten Microsoft ja Google. Mehän puhuttiin silloin joku aika sitten, kun Google meinaa ostaa tämän Double Click käytetyimmän internet-mainostusjärjestelmän, mistä jotkut ovat sitten olleet hyvinkin pahoillaan, että Googlella tulee sitten hirvittävä määrä käyttäjätietoja, kun ne näkee jo haut ja sitten näkee mainokset ja sitten näkee kaikkia, pystyy seuraamaan ihmisiä ja muuta, niin Microsoft on sitten ollut kovasti sitä vastaan ja sanonut, että ei toi käy. Teistä tulee kohtuuton monopoli, mikä on sinänsä ironista. Niin, Microsoft on sanonut semmoista. Kyllä Microsoft on sanonut semmoista. Ja niin, ne on oppinut uuden sanan. Pikkusen nyrkkipäällä niillä on monesti ongelmana just niin, että jos jostakin tulee tuollainen niin hallittava instanssi jollakin alalla, niin Että jos vaan sattunut, että siinä on semmoinen nautaeläin Microsoftilla, jolla on niinkö ojassa päässyt kulkemaan tämä kyseinen elukka, niin ei sitä tiedä. Suomeksi oma lehmä ojassa. Ei sitä tiedä. Eihän sitä, mistä sen tietää? Mitä Microsoft miettii. Mutta tosiaan nämä menivät nyt sitten... Ei sitä tiedäkään, siksi me esimerkiksi vain arvelluita. Niin, kyllä, kyllä. Ja tämänpä takia Microsoft ja Google ovat sitten menneet senaattiin asti väittelemään, missä Microsoft haluaisi estää tämän yhdistymisen. Ja lähinnä keskustelun aihe oli tämä. Microsoft sanoi, että älkää yhdistykö. Google sanoi, että kyllä me voidaan yhdistyä. Ja tähän täytyy varata näiden argumenttien esittämiseen täytyy varata sitten koko päivä senaatissa. Ja itse asiassa minä eilen sain kuulla tämän tuloksenkin. Ja arvatkaapa, mikä se on. No. Ja kyllä nyt jännittää. Kyllä. Päätös oli se, että asiasta ei voida vielä tehdä päätöstä. Siitä täytyy keskustella lisää. Eli lisää väittelyä Microsoftin ja Googlen välillä. Mikäs sen hauskempaa? Hirvittävä tinkaaminen. Jätkä pikku päissään. Kyllä me voimme yhdistyä. Joo, kyllä. Että te voi. Perskeles. No, jos Microsoft ja Google tappelee DoubleClickista, niin katsotaan, miten Googlelle ja Linden Labsille käy. Nimittäin Google on suunnitelmassa Second Life-kilpailijaa, joka ilmeisesti, mikä mielenkiintoista, niin saattaisi jotenkin yhdistyä Google Earthin kautta. Eli tämän niiden virtuaalimaailma olisikin eli virtuaalinen tämä maailma. Siinä. Eli meidän idea meni siinä. Meniksi meidän idea tässä? No siis meillähän oli tämä, että minkä takia Google Earthin päälle ei saattaisi tämmöistä Second Life-ideaa tai muuta vastaavaa. Puhuttiinko me semmoisesta? Siellä... Herra jestas, kun sä muistat hyvin. Mulla on mitään muistikuvaa. Se pitäisi meidän lähteä tinkaamaan sen senaattiin, että ne on parastanut meidän idea. Niin, kyllä, voisikin. Kyllä, me voidaan kuulla tästä meidän blogista. Siinähän se on, niin ai, rahat meille. Joo, me voidaan sanoa, että varastitte, pois Google sanoo, eipäs varastettu, ja siitä sitten varataan koko päivä. Kyllä. Ja sitten Google haluaa sitten sovitella asian, niin rahalla saa ja hevosella pääsee. Näin kyllä, joku 80 miljoonaa, niin kummasti helpottaa niin hermoja. Kyllä, kyllä. Mutta näin on TechCrunch sanoo, että Google saattaa olla jo testaamassa omaa virtuaalimaailmaansa. Eikö toivottavasti Google Earthissä, kun painaa jotain outoa hassua nappulaa, niin sä oot ihmisenä siellä kadulla kävelemässä. Mutta siis, no, miksipä ei? Googlehan tekee kaiken muunkin, niin miksi ne ei tekisi tätäkin? Mielenkiintoinen novelli muuten on Cory Doctorow täältä Electronic Frontier Foundationista ja Boing Boingista ja näistä, niin se kirjoitti novellin, siltä tilattiin semmoinen novelli, että mitä tapahtuu, kun tulevaisuudessa Google muuttuu ilkeäksi imperiumiksi. Mä en ole ehtinyt lukea sitä, mutta vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta lähtökohdalta. Mutta, niin. Hyvä idea, ei siinä mitään. Ei siinä, vaikkohan se olla hyvä idea, kun se oli meidän idea. Nimenomaan. Nyt kyllä me tiedetään, että te kuuntelette, on Googlella Suomessakin toimistoja. Niin, se on se jäätanssia jätkä. Se on se, niin. Se, on se jäätanssia jätkä vetämässä sitä taas. Perskeles. Petri Kokko. Mutta, terveisiä Petri Kokolle vaan. Puhuttiinko me koskaan siitä, että Googlen tai Gmailin käyttöliittymää pitäisi päivittää? Ei. Eikä, perskeles. Oliko tämä niinku aasinsilta? Oli tämä aasinsilta, nimenomaan. Vai puhuttiinko? Puhuttiin. Mä epäilen, että ei ole kyllä tästä puhuttu. Oottekin niin. Muuten puhunut. Ollaanko me puhuttu? Ootte puhunut. Okei. Okay. No niin. Mä muistan, että joskus on puhuttu. Lisää rahaa. Nimittäin Google, mitä ilmeisimmin niillä on päivitetty versio tästä Gmailin käyttöliittymästä, minkä ne aikoo jossain vaiheessa päivittää. Ja tämä saatiin tietää, että tämä voitiin päätellä siitä, että että kun Googlella on tämä Google in your language -ohjelma, mikä siis käyttää ihmisiä hyväkseen, tai ei voi sanoa ihmisiä hyväkseen, se on ilkeästi sanottu, mutta siis sinne voi liittyä joukkoon, joka sitten kääntää näitä Googlen tekstejä, ja niin saadaan sitten Google mahdollisimman monella kielellä, ja sitten täällä oli sitten Gmailin käyttöliittymää päivittää, niin täällä oli semmoinen lause kuin newer version, joka täytyy sitten esimerkkikuvan mukaan kääntää sian saksaksi. Ja sinänsä on mielenkiintoista, että niillä on sian saksakin versio. Mutta mikä siinä sitten? Jos toisin sanoen siis ilmeisesti Googlen Gmail on siirtymässä kokonaan sian saksaksi pohjaiseksi. No se voisi olla uusi päivitys. Se voisi olla kyllä aika. Mä näkeen yhtäkään TV, kun mulla on sattuneesta syystä nyt, mulla on käytössä kotona niin semmoinen läppäri, jossa on käyttöjärjestelmä hollanniksi. No niin. Niin se on yhtä helppoa varmasti käyttää sitä sian saksan kielistä kuin hollanninkielistä. Mulla oli pitkään mun puhelimen käyttöliittymä oli saksaksi ihan vaan vitsin vuoksi. Ja se oli silloin yläasteaikana, niin yhdellä kaverilla se oli mikähän, oliko Egypti tai joku tämmöinen. Joo. Kaikista eksoottisin kieli, mikä sieltä löytyi. Se oli ihan ok niin kauan, kun teki niitä tavallisia asioita, eli tekstiviestejä ja niitä näitä, mutta sitten kun tulikin ongelma, mä sain siihen omituisen tekstin, ruudullisen omituista tekstiä saksiksi, niin sitten mietin, että onkohan tämä ongelma. Toivottavasti se ei sano mitään kauhean kriittistä, koska mulla ei ole hajuakaan, mitä se sanoo. No siitä tuli ongelma, koska sä et ymmärtänyt, mitä se sanoi sulle. Sitten mä tajusin, että mä en muista, että mistä se vaihdetaan takaisin, ja sitten mun täytyy niinku arvutella, että olisiko toi niinku kieli. Että laadukasta toimintaa, näinhän se on kyllä, aina. Kyllä. Mutta Googlesta Yahooseen, eikö sekin ole hieno aasinsilta? Kyllä. Yahoo lopettaa podcast-hakemistonsa. Niillä siis oli semmoinen. Oli. Kaikillahan on. No herra istä sen. Paitsi Googlella muuten ei taida olla. Kato, tämähän on ihan hienon näköinen. Beta-vaiheessa jo lopettaa. No totta kai. Hei, päässyt beta-vaiheesta pois. Mutta podcast-portaalin ne tosiaan lopettaa. Ja itse asiassa on jännä. Leo Laportkin kirjoitti bloginsa, että podcast on ongelmassa, että se ei kasva. Ja mä ajattelin, että se on ongelma siinä vaiheessa, kun Yahoo lopettaa sen. Ei, tämä tuli vasta sen jälkeen. Ehkä ne luki Leo Laportin blogia. Ja äkkiä, kaikki podcastit alas. Tämä on kuoleva juttu. Mutta siis, no mä en nyt kerro sen enempää, mitä Leo Laport luki. Sitä voi käydä lukemassa leoville.com/blog osoitteesta, jos kiinnostaa. Mutta Suomessahan se on selkeästi nähtävissä, että mitä tätä nyt on Suomessa tehty pari vuotta, niin aina silloin tällöin tulee joku uusi naama, mikä on tietysti hauskaa, mutta aika vähän ei tämä ole kovin hyvin kasvava ala, mutta kyllähän se nyt selkeää on, että jollakin tavalla eihän podcast voi mennä pois sen takia, että ihmiset nimenomaan kuluttaa mediaa internetin kautta nykypäivänä. Kyllä mä itse uskon, että tämä on tullut jäädäkseen, joskus kehittyy johonkin muuksi. Niin, se voi kyllä olla. Mutta podcastin 2.0. No niin, beta. Pitäisi saada vielä vähän käyttöliittymiä helpommaksi. Että se voi kyllä olla. Mä olen tässä samaa mieltä. Tilauksen pitäisi saada silleen, että yhdellä napin painauksella tilaa, eikä mitenkään, että kopioit tämä XML-linkki oman ohjelmasi. Mutta iTunesin kanssahan se on yksi. No, mutta sekin on vaan iTunes. Niin, iTunesin kanssa muuten on semmoinen homma, että kun siihen on tilaamassa podcastia, niin sitä ei saa edes kopioitua sitä osoitetta siihen tekstikenttään. Se pitää perkele käsin kirjoittaa. Saahan sen kopioit. Kyllä mä oon ainakin kopioinut moneen kertaan. No niin, mäkin on kopioinut. Jätkät opettaa mulle lähetyksen jälkeen, miten se tapahtuu. Omppu C ja omppu V. No voi. En veikkaan, että Windowsin itse puolella saisi Ctrl C ja Ctrl V. Niin. Mutta onko siellä mä en ole suomalaista radiota kuunnellut viime aikoina niin kauheasti, niin onko siellä radiossa, mainostetaanko siellä podcasteja yhtä? Ei mun mielestä missään mediassa Suomessa mainosteta podcastia. Mun mielestä sehän se suurin ongelma tällä hetkellä on, että jos valtamedia tutkii tavallisia medioita, niin ei siellä nyt haluta millään tavalla mainostaa. Tietysti lapsen kengissähän tämä itse tekeminenkin vielä Suomessa on, mutta niin kuin me jossain vaiheessa sitä puhuttiinkin, niin kyllä tämmöinen oravan mitä? Pyörä on. Mitä enemmän kuuntelee, sitä enemmän ihmiset tekee. Mun kengän numero on 46. Mutta onhan siellä kuitenkin vaikka Ylen ohjelmia paljon myös podcastina. Että. On ja mun mielestä siinä mennään ehkä oikeaan suuntaan, mutta ehkä vielä sielläkin mainostetaanko siellä kuinka paljon on sitten muita suomalaisia, vai onko ne vaan niitä omia podcastia? Niin, mutta mä lähinnä tarkoitin yleensä, että jos mainostettaisiin yleensä edes podcastaamista, että voi tilata Ylen ohjelmia, niin se ei ole silleen mainostaisi sitten yleensäkin sitä. En mä tiedä, no, mä veikkaan, että siitä tulee sellainen fiilis, että se on sitä, mitä sä saat maikkarilta katsottua televisio-ohjelmia netistä, että se sekoitetaan sitten taas siihen, niin. Mitä podcast on niin kuin alun perin. Kyllähän noi tulee, noi Poptalk ja kansalaismediakatsaus tulee peililtä ja siinä aina mainostetaan, että podcast-versio on se varsinainen versio, mutta ei sinnekään ole sen enempää aikaa kertoa, että mikä se on se podcast. Mutta. Niin, kyllähän mäkin nyt muistan, että noita jossakin ohjelmissa mainitaan, että saa internetistä myös kuunneltua, mutta siinä ei puhuta podcastista yleensä mitään. Mutta en voi mennä kauhean syvälle asiaan, mutta asiaan on tapahtumassa askelia eteenpäin. Mutta tosiaan ei sitten ainakaan Yahoo's. Yahoo! Podcast ja New Media Expo liittyen justiinsa tähän. Podcast ja New Media Expo on parhaillaan käynnissä Ontariossa Kanadassa. Mä vähän koitin saada Ylen lähettämään sinne jonkun. Siis ihan kenet vaan. Siis ei minua. Voitte itse valita, mutta totta. Nimenomaan ei minua, koska kyllä mä tiedän mitä se on, mutta sanoin, että lähettäkää sinne joku pomo-tyyppi, joka niin kuin pystyy, joka näkisi siellä, että jumaliste, tämä on iso juttu. Meidän tarvii mennä tähän mukaan, niin ehkä siihen saisi vähän enemmän resurssejakin ja sitten sitä voisi vaikka mainostaa ja näin edespäin. Että ei ollut tarkoitus kalastella itselleen Kalifornian matkaa, vaikka nekin kyllä luuli sen ensin. Tai luuli niin, mutta tosiaan huomattavasti hyödyllisempää se olisi, että jos joku mistä siellä olisi. Mistä jälleen tuli heidän mieleen tuommoinen, en osaa sanoa. Joo, se tuntuu olevan aina siellä, jos sanoo, että hei, olisi kutsu tämmöiseen paikkaan, onko kukaan menossa, niin se on semmoinen, että joo, mene vaan. Tai että ai, sä haluisit mennä vai? Sitten se on, mä en ole vielä kertaakaan sanonut, jos siis on joku, mihin mä haluan mennä, niin sitten mä meen sinne. Ja mä meen niin kuin sanoa, että jaa, että olisipa hauska mennä tänne, saankohan minä jonkun yliluonnollisen luvan johtajiltani sinne menemiseen. Tietysti Kalifornian reissussa se olisi maksanut, mutta kuitenkin niin kuin silleen, että jos mä menen sanomaan, että hei, meillä olisi kutsu Viivin ja Wagnerin julkistamistilaisuuteen, niin on semmoinen, että aijaa, sä haluaisit mennä vai? No niin kuin, että kyllä mä pääsen sinne joka tapauksessa. Haluatko joku niin kuin mennä sinne oikeasti tekemään vaikka juttua tai jotain? Mistä tuli muuten mieleen, että seisoin ennen kosketun etäisyyden päässä, niin Marko Terva-Ahosta. Kuka se on? Se on Ylen urheilutoimittaja. Okei. Okay. Kyllä sun pitäisi se tietää. Joo, niin mä tiedän kaikki, jotka on. Ylellä on pienet piirit. Niin on. Okei, no mutta semmoinen on menossa Jenkeissä iso show. Jos joku kuuntelija on siellä päin niin. Kanadassa kirjeenvaihtajana. Kyllä mä tiedän, että eikö toi ollut toi Jalkasen Janne, eli saunan takaa ja Verkko Kakkonen, niin eikö ollut CESS viimeksi, että kyllä täältä aina joku käy noissakin. En tiedä, onko tuolla ketään Suomesta. Pistäkää raporttia tulemaan, niin. Jos olette käynyt, että miltä näytti. Mä painoin vahingossa mainosta, kylläpä noin. Podcasting Newsissa sai paljon rahaa mun takia. Se oli kans yksi uutinen joku viikko, että Google rupesi ähisemään siitä, kun justiinsa tuollaisten vahinkoklikkausten takia ne menettää hirveän määrän rahaa. Mutta, no joo, se on menossa siellä. Pirate Bay puolestaan. Ja chatissa niin Körni, eli isäni oli siellä ja pisti, että Radio Suomessa mainostettiin tänään jotain podcastia. Oliko Radio Suomella oma podcast? Voi menikö joku mainostamaan jotain siellä? Täytyy ottaa asiasta selvää. Johan Radio Suomella on montakin podcastia. Ai mä ajattelin, että on niillä paljonkin mainoksia. Aa, niin, sitä en tiedä. Mutta, niin, The Pirate Bay, joka on kyllä, täytyy sanoa, se on kaikista näistä BitTorrent-sivustoista viihdyttävin, koska ne aina tekee kaikkea hilpeätä. On nyt sitten haastanut isoja mediayhtiöitä oikeuteen. Liittyen siihen, viimeksi puhuttiin tästä, kun nämä Media Defender-sähköpostit meni julkisuuteen. Siitä voi kuunnella lisää siitä. Eli tämmöinen yhteisö tai yhdistys, joka näiden isojen mediayhtiöiden puolesta tappelee justiinsa näitä kaikkia vastaan. Ja sieltä sitten paljastui kaikenlaista vilunkia, että on ostaneet hakkerointeja ja palvelunestohyökkäyksiä ja spämmiä ja vaikka mitä niin kuin maksanut siitä. Eli toisin sanoen tehneet rikoksia, vaikka olisikin periaatteessa rikollista toimintaa vastaan, niin on se silti rikollista. Nyt on sitten lähtemässä oikeuteen 20th Century Fox, Emi Music, Universal Music Group. No niin, nämä on näitä ruotsalaisia. Paikallisia. 20th Century Fox Sweden, Emi Music Sweden, Universal Music Group Sweden, Universal Pictures, Nordic AB, Paramount Home Entertainment Sweden, Atari, Nordic. Eikö Atari tehnyt joskus tietokonepelejä? Kyllä. Mitä ne nykyään tekee? Mä tiedän, että on vielä edes olemassa. Vai onko tämä eri yhtiö, tämä Atari? Activision Nordic, filial till Activision UK, eli Activision. No ne on ainakin pelintekijöitä, samoin kuin Ubisoft Sweden, Sony BMG Music Entertainment Sweden, Sony Pictures Home Entertainment Nordic. Eli siis lähestulkoon kaikki oikeuteen. Kyllä, ja kyllä Atarikin pelejä vielä tekee. Mitä sinä tekee nykyisin? Täällä ihan suomenkieliset sivut löytyy. Mitä pelejä? www.fi.atari.com. Eikö se Atarilla ollut aikoinaan se tietokonekin? Kyllä, niin, joo. Eikö se ollut? Joo, kyllä, kyllä. Dungeons and Dragons, joo. Ah, no niin. Ne oli paljon kaikkea. Lisää noita Torrent Trackerin uutinen. Demonoid on ollut melkein koko viikon alhaalla. Sinne on joo, niin on. Kanadalainen joku tekijänoikeusyhtiö niin tehnyt jotakin ratsia tai jotain vastaavaa. No niin. Ja ensi viikolla ne on taas vuosissa. Kyllä. Sama juttu kuin Pirate Bay. Kanssa. Emme kannusta laitonta kopiointia, mutta on se vaan hauskaa. Niin, siis laiton kopiointihan ei ole hauskaa. mutta nämä uutiset ovat hauskoja, nämä taistelut. No, jos toisiakin oikeuksia tietysti pitää myös vahtia. Kyllä mun mielestä molemmilta puolilta löytyy ihan hyviä pointteja, että jos joku ei ole kiellettyä vaan sallittua, niin päästelkää niiden puolesta. Nokian yli hypätään, kun Erkka ei ole vielä paikalla. Katsotaan, otetaan se, jos Erkka tulee, mutta jos ei, niin ei. Hyppäsimme Nokian yli, se oli korkea hyppä. Fusion-niminen yhtiö esittelee massiiviset flash-muistit. Ja me sanomme vihdoinkin, vai sanommeko? Vihdoinkin. Sanoimme. Sanoimme. Noniin. Pitäisikö se olla ihan yhteen ääneen? Okei. 3, 2, 1... Vihdoinkin. Elikkä Fusion... Yksi kuolemattomimmista podcasteista hetkistä historiasta. Eikö ollutkin? Oli. Tämä menee myös of. Chatissa Elias Hii sanoi vihdoinkin. No niin. Hieno Elias Hii. Kansanliike. Vihdoinkin. Vihdoinkin. Mutta niin, Fusion-niminen yhtiö, tämä on mielenkiintoinen konsepti, eli siis nämä laitetaan PCI Express-väylään, nämä laitteet. Eli nämä ei ole kannettavia, eikä nämä sillä tavalla ole tällaisia perinteisiä kovalevyjä, vaan ne laitetaan PCI Express-väylään. Siis hetkinen, sekä on tavallaan kovalevyn sijainen, mutta flässinen. Joo, niin se toimii. Mutta sitä ei laiteta siihen samaan kohtaan koneessa. Minkä kokoinen se on se? Se alkaa 80 gigasta. Ja mihin asti menee? Ja tarkoitus on, että ne lähtee nopeasti nousemaan. Että ensin tulee sen jälkeen 320, sen jälkeen 640 giganen. Ja vuoden 2008 loppuun mennessä ne lupaa pistää 1. ulos 1.2 teraa, siis flashimuistia. Ja tarkoittaa, että tietysti se nopeuttaa tätä jokseenkin paljon ja vähentää virran kulutusta. Eli tämän lukunopeus on 800 megabittiä sekunnissa, kirjoitusnopeus on 600 megabittiä sekunnissa. Eli se on aika vikkelää. On. Ja tietysti myös nämä kolhiutumiset tai tämmöiset hukkusana päästä, mutta tarkoitan tällä sitä, että ne ovat vikaisia toisempia. Flashimuistit. Ja katsotaas. Hinta on vielä epäselvä. No se on ylläri. Uuvasti melkein ilmanen. Juu, mutta nämä on niin halpoja. Tällä hetkellä hinta on $30 per giga. Eli se nousee aika isoksi. No, aika nopeasti. Mutta se tarkoittaa, että kun tämmöinen on, niin tekniikka on tulossa, tekniikka ollaan kehittämässä ja ennemmin tai myöhemmin nämä tulee sitten kotikäyttäjillekin. Joo, no jos miettii vanhoja tavallisia kovalevyjä, niin kyllähän niin. Hinnat oli kohillaan sille joskus. Kyllä. Kannettavineita ei siis saa, koska se vaatii ton PCI Express-väylän. Mutta kannettavin on kyllä olemassa flash-kovalevyjä sitten taas. Niin, kyllä. Mitä kalatalous on mennänyt sanoa pitkän aikaa? Melkein pitää Hessulle soittaa, kun se alkaa nyt sen 8 tekemään lähetystä ja pyytää valmiiksi anteeksi siitä, kun on tullut vähän haukuttua eteen. Okei. Joo, että ymmärtänyt, ei se haittaa mitään. Ei se ole ensimmäinen kerta. Eikä ole kuulkaan pojat viimeinen senkin. Ei, sitä se ei ole. Parempi olisi. Täällä ei hyväksytä mitään. No ei. Miksiköhän mä sanoin noin? En ymmärrä. Mutta joo, kvanttitietokoneet ovat myöskin nyt sitten todellisuutta, eli tällä viikolla mennään kovaa teknologia-innovaatioiden puolella. Mut jos tämä aukeisi vielä tämä sivu tässä, niin mä voisin puhuakin asiasta. Kvanttitietokoneet on siis pirun pieniä ja tehokkaita, tai kvanttiprosessorit nimenomaan. Kvanttiprosessorit on pieniä ja tehokkaita, ja tämä ei kyllä nyt aukea tämä. Sun koneessa ei ole tarpeeksi pieni ja tehokas. Niin, se saattaa kyllä hyvin olla, mutta siis tämä ei tosiaan aukea, perhana. Nyt mistäkö vika? No, mutta kuitenkin, nyt jos mä muistelen, mitä sanottiin, eli ne on siis pieniä prosessoreita, ja se idea, minkä takia ne on niin pirun nopeita, on se, että kvanttiydin pystyy olemaan sekä ykkönen että nolla samaan aikaan. Koska mennään kvanttifysiikkaan, että se voi olla tosiaan, se voi olla päälle ja pois samaan aikaan, joka tarkoittaa, että se pystyy tekemään useita prosesseja, eli laskutoimituksia kerrallaan, mikä on aika huima. Itse asiassa tuo on totta vain toinen puoli. Okei. Okay. Oletko opiskellut kvanttifysiikkaa? Itse asiassa olen, se voi olla yllättävä, mutta näin se vain on. Hienoa. No niin, vihdoinkin löydettiin tekeläisen alue siis. Joo. Ja se niin kuin periaatteessa kvantti sinänsä, niin se sillä, miten se nyt selittäisi, kvantilla sinänsä voi olla kaikki mahdolliset tilat yhtä aikaa, mutta siitä huolimatta se on kuitenkin vain ykkönen tai nolla samalla hetkellä. Se on niin selkeästi sanottu. Periaatteessa niin, no, menee hiusten halkomiseksi. Oli se tarpeeksi lähellä oikein, mitä Henrikki sanoi. Joo, tää näkyy koko newscientist.com on tällä hetkellä maassa, että se ei olekaan vaan minä, joka teen asioita väärin. Mutta siis, no, hyväksytäänkö se, että se on liian edistynyttä fysiikkaa, että me voitaisiin puhua siitä kovinkaan asiantuntevasti, paitsi tietysti kalatalous, Jussi. Niin. Mutta lopuksi merkkipäiviä, nehän on aina mukavia. Kyllä. On aika puhaltaa kynttilät sammuksi. Taskulaskin täyttää 40 vuotta. Oho, mikä on aika mieletön saavutus. Vuonna 1965 sanottiin Texas Instrumenteilta, että jumaliste, nyt halutaan semmoinen laskin, jota voi pitää kädessä. Ja ensin nämä miettii, että eihän tämä ole mahdollista. Siis tietokoneet laskee, tietokoneet on huoneen kokoisia aparaatteja. Aivan. Ja sitten, sanoin, että ei ole mahdollista. 18 kuukautta myöhemmin ne julkaisivat sen laitteen. Että tämmöisiä mahdottomuuksia saisi olla enemmänkin. No, periaatteessa minäkin tiedän kanssa semmoisen yhden. Minäkin osaisin tehdä semmoisen laskukoneen, mikä mahtuu kätteen. Sitä sanotaan tänä päin maailmaa semmoisella eksoottisella nimellä kuin hedelmitaulu. Niin, mutta hei, onko siinä piirilevyä ja kaikkea hienoa, ei. Mitä ja itse asiassa on haluaa. Toinenkin. Se on vielä eksoottisempi. Sitä ei mulla kovin moni osaisi käyttää. Laskutikku. Se on muuten totta. Sitä ei varmaan kauhean moni osaa käyttää. Kynä ja paperi päässä laskukunniaan. Osaatko käyttää laskutikkua? Kuka mie? Sinä vaikka. Aivan varmaan. Mä käyttänyt aivan laskutikkua, joka teet yhteensä. No, varmaan. Muistan, että kotota semmoinen löytyi lapsena. Olen kyllä sillä leikkinyt ja myöhemmin tiennyt, mitä sillä oikeasti tehdään. Ja kyllä se varmaan peruslaskut onnistuisi. Mä oon itse asiassa pitänyt semmoista kerran kädessä. Mitä sinä sanoit kädestä? Niin mä oon pitänyt sellaista kädessä. Jaa, no sehän on jo paljon. Se on paljon. Nykynuoriso, eihän ne tiedä pelkeäkö Darunet ja Sunstormit. Se on totta. Tuohon biisin sana oli UIT:ssä aikoinaan uudessa iloisessa teatterissa niin niitä revyitä. Niin esiintymässä. Häh? Olit esiintymässä siinä. Eikä kun katsoin sen ohjelman, niin ne oli tehnyt sanat siihen tosiaan. No joo. Ihan hienon kuulunen. Se on varmaan ollut aika hysteeristä vokaalitaidetta. Siinä on tullut tavuja per tahti useampi. Mutta tosiaan 67 tuli ensimmäinen elektroninen kädessä pidettävä taskulaskin. Ja ajatteli tämä kehittäjä, tai tämän yksi näistä kehittäjistä, Jerry Merriman, sanoi, että sinäkin on taas nimi, josta se on varmaan kärsinyt koko elämänsä. Mutta tosiaan sanoi, että ei me ajateltu, että kukaan noita oikeasti ostaa. Se olisi vaan semmoinen hauska juttu, että ehkä jotkut ekonomit ja jotkut insinöörit saattaisi ostaa sellaisen, mutta hessujärviset. Hessujärviset justiinsa. Mutta niitä sitten ostikin vähän useammat ihmiset ja siitä itse asiassa lähti liikkeelle tämä sellainen härpäkekulttuuri, että pieniä laitteita, jotka mahtuu taskuun, ja nythän niitä on sitten voi herra aika jästäs. Pirusti. Niitä on vaikka kuinka paljon, esimerkiksi avain, luottokortti. Niinpä. Tarpeeksi on terotettu kynä. No niin. No mun luottokortissa itse asiassa on elektroniikkaa, kun se on sirukortti. Mutta tosiaan. Muistaakseni eräs joku saksalainen johtava laskutikkuvalmistaja joutui suuriin vaikeuksiin tämän taskulaskimen yleistymisen vuoksi. Epäilemättä. Taisi mennä konkurssinkin. Voin hyvin kuvitella ne. Joskin nythän tietysti ne on suuria tällaisia hauskoja härpäkkeitä, joita on hauska olla maisemissa ihan vaan nostalgian takia, että niitä myydään netissä ilmeisesti aika paljonkin. Kyllä, kyllä. Körni laittaa tuolla, että 60-luvulla meillä oli ammattikoulussa radio TV-puolella laskutikku pakollinen, että kyllä se näin tietysti. Muistan, että jossain oli linkki. Löytyy tämmöinen virtuaalinen laskutikku, koska täällä Elias J. kysyi, että miten laskutikkua käytetään. Niin löytyy siis semmoinen, oliko se flässillä vai millä se oli tehty, millä pystyi. Joo, joo. käyttämään. Mä yritän etsiä sitä, jos saatais vaikka linkki tonne foorumille, niin Elias Jikin taitaa olla sen verran nuori, ettei laskutikko ole koskaan edes nähnyt. Paitsi varmaankin sillä sivustolla, missä opetetaan sitä käyttämään. Kyllä, me haluamme valistaa myös nuorta kansaa. Mutta toinen, ja tietysti kaikki tietää minun avaruusnörttiyteni jo hyvinkin, niin minulla tietysti on ollut erittäin hauska seurata kaikkea raportointia, mikä liittyy siihen, kun Sputnikin laukaisusta. Sputnik itse on kyllä palannut ilmakehässä jo aika kauan aikaa sitten, mutta Sputnik laukaistiin 50 vuotta sitten, ja sehän oli ensimmäinen kiertoradalle päässyt satelliitti. Se on tosiaan, se on jännä, jos ajateltiin, että vasta niin kuin vähän aikaa sitten juhlittiin ensimmäisen mekaanisen lennon, eli Wright-veljeksien lentojen 100-vuotispäivää, niin ei tarvitse mennä kuin 50 vuotta eteenpäin, niin sitten kierrättiin maapalloa. Että se on ollut aika vinkeän vauhtista tämä kehitys. Siitä 12 vuotta ja käveltiin 6. Mihin nyt ollaan päästy? Niin. Siihen jäätiin. Sehän siinä on, että ei ole poliittista tahtoa. Hyvä vauhti oli jo menossa, mutta... Niin, siis siinähän se on, että silloin ihmisiä kiinnosti niin kuin... Ihmisille oli tärkeää, että ollaan tieteessäkin edistyksellisiä. Nykyään... Sitten tuli internet ja kaikki tietää kaikesta. No kyllä se oli jo sitä ennen, että sitten nykyisin sitä vaan leipää ja sirkushuveja. Niin ihmiset sitä se elämä on. Niin. Big Brother-taloa. Aivan sitä, se on nykyajan kuumeininki. Että sinänsä surullista, että siihen sitten jäätiin. Mutta... Siinä oli meidän uutiset, kun ei Jerkka tullut kommentoimaan että siis huhuja on, että Nokialta on tulossa N800 seuraaja, mutta antaa Hessun hehkuttaa sitä sitten, kun Erkkakaan ei kyllä ole täällä. Niin. Eiköhän Erkka soita tuonne Hessun kahvilaan, varmaan ehkä kuullaan siellä asiasta. Onko kellään paskaa linkkiä? Mulla oli äsken mielessä joku, ja se oli niin paskaa, että se... Tupatti sieltä ulos, tai se oli joku muu segmentti tähän loppuun, koska kuuntelijalta tosiaan pyydettiin jotain huonoa sivustoa tähän näin, mutta internet on niin tänne hyviä, ettei enää löydetty mitään huonoa. Tai sitten on vaan niin paljon huonoja, että ei osata päättää, mikä valitsisi. Niin mikä niistä olisi. Paitsi tietysti koskisuomi.tunnik.org. Niin. Ja tietysti kyllä niin. Tämä viime viikkoinenkin tässä tistalla julkistettu on edelleen aika huono. En ole käynyt toista kertaa, että en tiedä, onko se parantunut. Niin, no tuskinpa. Saanko minä sitten suositella hyvää nettisivustoa? No kokeillaan, semmoistakin. Ja minun täytyy sanoa Jules Nervelle. Olin alun perin hyvin skeptinen, mutta hän lähetti minulle kutsun. Nyt Happosade sanoi, että MSN-haku olisi paska linkki, paska. Myös toi Yahoo podcast-hakemisto. Se muuten on aika. Ja itse asiassa tällä kertaa oli myöskin newscientist.com, koska se ei auennu. Sekin oli paska. Mutta e-musiciin tosiaan ohjasi minut Jules Nerve, ja mä olin vähän silleen, että mitäs toi on. Että olin hyvin skeptinen, mutta sitten mä katoin sinne, että jumalisti, täällähän on musaa, ja sitä saa halvalla, ja sitä saa hyvällä laadulla, ja DRM-vapaana. Ja siellä oli yllättävän paljon sellaisiakin artisteja, joista pidän kovasti paljon. Niin se oli, että jumaliste, tämähän on hieno systeemi. Se, mistä mä en tykkää sitä, että idea siis on se, että sä maksat kuukausierän sinne. Ja sit sä saat tietyn määrän krediittejä sitä vastaan. Ja yksi krediitti on yksi biisi, riippumatta biisin pituudesta tai mistään muustakaan. Että yksi biisi on aina yksi krediitti, ja sillä selvä. Mutta siinä on sitten tosiaan se, että sä maksat joka kuu saman hinnan ja saat joka kuu saman verran krediittejä. Että se on vähän... Löytyykö tuolla periaatteella toimivia musakauppoja sitten enemmänkin, missä olisi sitten enemmän niin kuin valtamedian musiikkia? Ei ole Suomessa. Onhan näitä maailmalla tietysti, mutta Suomessa ne ei toimi mitkään. Ja niissä muissa on se idea, että sä maksat sen kuukausierän, niin sä saat niin paljon musaa sieltä, kun sä haluut, että sä voit ladata aivan, ihan minkä tahansa. Se oli DRM. Se oli DRM kanssa, eli sit kun sä alkaat maksamasta, niin ne häviää ne kaikki. Ne hävii sinne, joo. Että tossa on se, että ne tulee tosiaan MP3-sina hyvälaatuisena vielä, niin sä saat pitää ne vaikka. Ja liittymistarjous siellä on, että saa 50 ilmasta biisiä lähtötarjouksena. Ja ne ei ole siinä mielessä ikäviä, että ne niin kuin, kun ne sanoo, että voit lopettaa sen milloin tahansa sitoutumatta yhteenkään maksulliseen erään, niin ne oikeasti jopa tarkoittaa sitä. No joskin mä olin sitten niin innostunut tuosta, katoin, että jumaliste, täällähän on kaikkea, että mä saman tien, mä otin ne 50, käytin ne 50 ilmasta saman tien, ja sitten mä sanoin, että joo, aktivoikaa vaan heti se maksullinen systeemi, ja sitten mä sain 75 lisää. Ja, Nyt se on niin, että sä voit niin ilmoitteeksi mennä siihen ja ottaa ne 50, jos sä tykkää, joo, niin et maksa mistään, joo, mitään. Pitikö antaa luottokorttitiedot? Pitää antaa luottokorttitiedot siinä vaiheessa, kun et saa ne ilmaiset mäjäykset. Ihan vaan sen takia, että ihmiset ei rekisteröi 50 sähköpostia. Mä voin, se normaali, jos sä menet sinne normaalisti, niin se on 25 ilmaista biisiä. Mutta jos joku kutsuu sut sinne, niin sit se on 50. Mä voin lähettää sulle kutsun. Pistäpä ihmeessä. Oliko muuten niin, että niitä biisejä tai muuta ei pääse mitenkään muuten katsomaan edes, että mitä siellä on tarjolla. Niin, kun mä nopeasti katsoin sitä sivua, niin ei niin kuin oikein auennut, että näkeekö täällä jossain mitä. Siis mäkin menen sinne siis emusic.com. Ja niillä on tullut tää eMusic Remote. Ei kyllä, kun mä menen emusic.com, niin tähän tulee suoraan, että search. Tää on tää etusivu. Tuleeko sulla jotain muuta? Soittaa www.emusic.com. Nyt meni taas hiljaiseksi. Tipahtikohan taas pörni tuolta. Tais tipahtaa. No, mutta jatketaan. Eli niitä pystyy myös selaamaan etukäteen. Ja Haposade kysyy paljon hinta. Hinta oli muistaakseni 12,99 €. Että saa 30 krediittiä kuussa. Sitten se oli 4 € sen päälle. Eli mitä se sitten tekee? Niin se on 17 € pyöreästi. Niin, sit sillä saa 50 krediittiä ja sitten se on 20,99 € on 75 krediittiä kuussa. Mulla on se 20,99 €. Ja Eliakselle tiedoksi, että jos halusit tietää, mitä Henrik tuossa sanoi, niin lataa ihmeessä podcasti, koska olimme sen verran pois tuossa. Aha, okei. Okay. Äsken livestä, että jos siellä vastattiin Eliaksen kysymykseen, niin ole hyvä, vastaus on siihen. Mitä Elias kysyi? Itse asiassa siinä tuli, että säilyykö krediitit kuukausien yli? Ei säily, se on vähän... Niin, että on pakko käyttää sen. Joo. Ja 75 krediittiä maksaa tosiaan 20,99 €. Okei. Okay, että se ei ole kovin paha hinta. Ja sit, kun mä lasken, että mä siis otin ne 50 ilmasta, ja mä otin ne saman tien, laitoin käyntiin sen kalleimman, jolloin mä sain 75 krediittiä, niin ne makso 125 kappaletta, tai niille tuli yhdelle kappaleelle hintaa 16 € kappaleja täysin laillisesti. On se hyvällä laadulla. Tietysti siinä on se, että se vaatii luottokortin, mikä on harmillista monen kannalta. Aivan. Mutta sanoisinko, että noin niin kuin paras internetmusiikkikauppa, joka... Eli tämä menee tähän kategoriaan, että puhujan kulma suosittelee. Kyllä. Käykö Visa Electron? Se varmaan riippuu vähän pankista. Ja millainen Electron on, se aina vaihtelee sen kanssa, että käykö se niin kuin Visasta vai eikö se käy Visasta. Että kannattaa kokeilla. Toinen vänkä linkki tähän loppuun ihan nopeasti on kuvat.fi-palvelu, jossa siis nykyään tämä tuli Jaikun puolelta, mikä oli ihan mielenkiintoista. Eli sinne pystyy myös nyt laittaa omaa musiikkia ja sitten kuunnella sitä ihan missä päin vain. Sinne tulee siis flashplayerit ja eli kuvat.fi, ja siellä on myös kuukauden, voi kokeilla sitä ilmaiseksi. Ja en tiedä, onko kukaan kokeillut, pistäkää palautetta. Mikä se oli se sivu? Aktiva. Kuvat.fi. Kuvat.fi. Okei. Tommi sanoi, että jos klikkaa e-musiikissa About e-music siellä alhaalta, niin pääsee selaamaan kokoelmia suoraan okay, selaimessa. Ja se, no, tätähän täytyy se, ja se eMusic Remote, joka siinä on, se pohjautuu Firefoxiin ja sen saa kaikille alustoille ilmaiseksi. Ja se synkkaa okay. suoraan iTunesiin, eli jos käyttää iTunesia ja iPodia, niin se toimii sitten ihan saumattomasti siinä välissä, ei tarvitse käsin tehdä mitään. Okei. Okay. Mutta olisikohan meidän aika lopetella varmaan... Eiköhän tässä taas ollut satsitään. Happoset sanoi, että mä oon luottokunnan orja. En nyt sentään. En peri edes korkoa, jos maksaa saman tien pois. Mutta voidaan niin ottaa kyllä Visa meille sponsoriksi. Jos Visa, joo, kyllä. Jos Visa kuuntelee. Kyllä varmaan. Hei, jos ne Twittiä sponsoroi, niin tätäkin, hei. Kyllä. Mutta Pörni on palanen ajatusta.blogspot.com. Kyllä, laskasti kieltä, mutta yritetään kyllä aktivoitua taas. Palanen webbiä.tumblr.com. Kyllä. Juha Niemi, Kanadan kirjeenvaihtajamme muualla kuin Kanadassa, on kinosilmä.tunk.org kai. Joo. Kyllä. Ja se koskisuomi.org-osoite, joka muuten toimii jo nyt, se uudelleen ohjaa tunk.orgiin, mutta se on se, mä oon luvannut sitä useamman kerran, että se rupeaa toimimaan ihan kohta, mutta nyt se on hyvin varmaa, että se ihan kohta rupeaa toimimaan oikeasti. Ja Kalatalous, Jussilla ei ole kotia internetissä, vai miten se on? No kokeilkaa vaikka Kalatalous, koti.com, jos se vaikka olisi siinä. Kalatalous, mikä se oli? Kalatalousjussinkoti.com. Onko sulla tommonen oikeesti? No ei, mutta... No kokeillaan. Kalatalousjussinkoti.com. Error! Nämä on eli hienot sivut. You try to access the address kalatalousjussinkoti.com, which is currently unavailable. Hassua. Mutta on varmaan joku hyökkäys menossa sinne. Niin, varmaan. Kyllä. Mutta minä kiitän osallistujia, minä kiitän live-seuraajia, varsinkin niitä, jotka kommentoi asioita. Kyllä. Ja muistakaa käydä podcast-hakemiston sivulla www.podcasthakemisto.net. Ja kerro Pörni vielä kaikki näppärät palautekanavat ohjelmaan. Päläytekanavat. Niitähän löytyy siis, Hessun kahvilan foorumit löytyy tuolta hessunkahvila.com/forum muistaakseni. Jaiku-kanava on puhujan kulma nimellä, joten jaiku.com/channel/puhujankulma on se. Ja sitten tietysti puhujankulma@gmail.com on sähköpostikanava myös, sitä kautta pääsee antaa palautetta. Pistäkää palautetta ja vielä kerran palautetta. Näin. Ja me lopetamme tältä erää... Ensi kerralla 50. ohjelma. Meidän täytyy keksiä jotain. Olisi kyllä varmaan ihan asiallista, mutta nyt on aika lopettaa tähän. Eli puhujainkulma 49 on ohi. Koskisuomi.tunk.org.